ανάψει. Το καβιδιό σε πλασί. Σα σε μέρασε. Πείτε να μιλέ. Στο σου τα κόπρους. Τα μάρκα πουλάτε. Ζήμω, πίτσε τούτσε, πίτσε νερε, εστέντζε τζακ. Ήκου ορίμενα, πόλιτσε ήτανα. Δεν σε πω μαζί, σβήνει αστικό. Δεν σε μαζί, United Force. United Force, ήταμε. United Force, United Force, United Force, ήταμε. Αν η έστεινα ο Τάκμιτσου.